چه مختلف وی رنگ جدا بنا حصی دی توٹی دی بیزنا سپینے و حمرن اوسری مختلفن الوانها چرنگ پرنگ رنگن دی و غرابی و سود اوسر تکتور دی ومن الناس او زنی دخلقنا والدواب او دزند سرنا والانعام او ددانگرنا مختلف الوانه رنگ پرنگ رنگن دی کذالک امدارنگی انما خبر دادا یخش اللہ یریگی دلتا لانا من عباده العلماء دا بندگانو دا اللہ تعالینا کوحان ان اللہ یکنن اللہ تعالی عزیزن زورورد غفور بہن کے دے ان الذين يكنن آكسان يتلون كتاب الله شلولي عريب الله تعالى كتاب فأقاموا الصلاة أو قبضك بيد موزا وأنفقوا أو خرشك مما دارسنا رزقناهم جمنا ورگڑی دی دیتا سرن پپٹا وعلانیتا او پخکارا یرجونا تجارتا امید لری دداسی صدا لن تبورا کے ہرگدوان لتبا کیگی لی وفی اون دے دپارا چی پوراور کی دیتا اجورا ہم بدلے دبئی ویزیدا ہم او سیوا بور کی دیتا من فضلے لفضل خلنا انہو یکنن اللہ تعالی غفورن بخون کے دے شکور قدردانی کے ان کے دے دا عمل کے انسان والنبی او آغا او حینا علی کا چھنگے وحی کو تاتا من الکتاب دی کتابنا والحق کو آغا حق دے مصدقاً تصدیق ان کے لئے لما دعا غصر بینا یدئی چوڑان دی جدن دی ان اللہ یکنن اللہ تعالی بعبادی پبندگانو خلوبان دی لخبیر الخامخا خبردار بصیر لدن کے دے سما او رسنل کتاب بیا وارسان کل منگا دی کتاب الذی نستبینا آکسان چاہی چونکڑیو منگا من عبادنا دخلو بندگاننا فمنهم نزن داغینا ظالم لنفسی ظلم کون کی دی کمی کون کی دی پاک دخلو زامن کی ومنهم مقصد او زن دبینا درمیانا درمیانه دی و منهم اوزنی دینا ثابتون بالخیرات مختوالے قوم کی وی پنکو کے بیدن اللہ فتوفیق دا اللہ تعالی سرا ذالکا هو الفضل الكبیر دا او فضل لوی دے جنات و عدننا باغنا دا مشکلی یدخلونا دن بشی آئیتا یحلونا فیها کالیدار بکلیشی پاہی کے من اصاورا دکان گننا من ذہبن دسرو زرنا ولعلوها اودم الغدرنا ولباسهما فيها حرير او جاماد دیبا پاہیتی دریخموی وقال الحمد للہ اوائی بلی چستائنا بخدائی خاص اللہ لرادا الذي أرزاك أذهب عن الحزن شدرك زمنا غم خفقان إن ربنا يكنن رجزمنا لغفور خامقا بخنا كونك شكور قدرداني كونك ده الذي أعزاد أحلنا دار المقامة شرائي وستنونغا كورد آمشا سبنتا من فضله ففضل خلصرا لا يمسنا فيها نصب نبرسیگی منکا پدیگی ستگلی پا ولا یمسنا فیہا لغوب او نبرسیگی منکا پدیگی ستڑے والے سورة فاطر کی رد پی دی شرک دعا اس بات دی توحید پی پا حد اللہ باندی او پا مثالون باندی دلائل اقلی دی کر پی او اس بات دی توحید پی او مثالون ذکر پی پا اس بات دی توحید باندی لگا سنگا مخ کی آیاتونو کے ذکر شو ورپسی اللہ تبارک و تعالی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در صداقت ذکر کئی چی دا نبی اللہ تبارک و تعالی را لگلو دے او در را لگلو مقصد سدے او ورپسی اللہ تبارک و تعالی تسلی ورگئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا زکا اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توئی ان انت الا نذیر نیتا مگر یر ورکون کے دلائل بیان شو یو سڑی دزان نا مڑے جو کڑے دے اور دزان نے سادہ مستے دے او زده ونات پا محکڑه بی اللہ تبارک و تعالی وی تینکو یکولشی انو نزده او معزود هدایت در نکولشی زکا هدایت آن انسان تا ملاوی گی چه پچاکی دا حق دی پی جنگلو طلب وی او باغی کی تڑک وی چیارا احق و ما دسن ملاوی گی ویادی الیه میونیب او دزدی انادی انسان مثال دمڑی دے وما انت بمسمع من فی القبور چې کوم خلک په قبرونو کې دي نو تاغی دا اورون کې نه بعض خلک هغه په دې خبره باندې نه پوهیږي نو هغه وی الله پیغمبر دا وی چې تو دا اورون کې نه زی و تا اورون نو یې مخکې اورېدلې دي چ الله وی انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء زمان نبی تمونه د نشه اورولې او نه تا کول تا اورول شي आवाज او چغا نو کول تا زګه نشه اورولې چې هغه نه الله تعالی د اورېدو طاقت غسته او هغه دا کوم وایزګه چې هغه اورینا نو څنګه چې د دې کوم الله طاقت د اورېدو اغسته دی دیو د نشي اورولې نو دا راځي د دې مړینه الله تعالی طاقت د اورېدو اغسته دی نو دیو د نشي اورولې دیو اوري خو الله به اوري چې دې ژوندې شي لکه کور با اوری خو حالا با اوری چه داغنه کوروان ختم شی او چه توائی ده دی مطلب داده چه اللہ پیغمبر توائی تم بلو کنش اورولی زوت اورون نوائی ورکسی مرشا چه وما انتا ولا تسمع سم الدعا او ته کول ته आवाज نشي اورولې نو اېدا ما نو دا چې الله وایي چې ته کول ته نشي اورولې زی و تا ورونه نو چې الله و تا ووري نو بیا کونی هغه بیا کونی کاره ته دې کول ته راسي ودی کا کپه حد باندې پويږي و اېدا ته الله تعالی اوري نو هغه راکوي چې خدای دې غر کا جماعت الله تعالی واو نزوبیا کونه ما زوبیا کون نیم بیا ما د کون نوې خدا زګه ما ز اورم نه جماعت الله تعالی اورینا او زمانه د اورېدو طاقت غسته دی کوم ځای کې دبل معیار دی جوړل وی ویو آیات کې دو جملې دا غي مختلف تفسیر کې او مختلف توجیهات ولا غیر او باسي ولا رضان او یو قسمه جملې چې قاعده په لحاظ سره او مختلف ترکیبونه باندې ذکر کې ها دومره چاله کې دا الله په کتاب کې الله نه یاره نه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله وی دغه معنی غلی د دې د بار میرا لګلی چې دنیا ته حق سرګنشي زګه دنیا په تور او پیارو کې وا او چا تمیزه د دې نشه کولی چې دا الله تبارک و تعالی صفات د خدایي سری او د مخلوق صفات د اغید شان مطابق سه دي نو بیا د الله اغه صفات آیا د مخلوق کې دي شي او کومي شي کې دي نو دا تمیز چانه شو کوله الله تعالی پیغمبر راولېګه قران کریم و سره راولېګه او دا آئی قرآن فرات جو بانده اللہ تعالی حق و باطل جدا جدا کرده دنیا تا حق سرگن شو چه لا الہ الا اللہ دامانه دا چې د اولویت صفت هغه بغیر د الله نه بدل چا کې نشراط لې کا هغه د بندګۍ په معنا باندې وي کا هغه د مشکې کوشایي په معنا باندې وي کا هغه حاجت روایي په معنا باندې وي چې مشکلات حل کوم کې یو الله دې حاجتونه پوره کوم کې یو الله دې عزت او ذلت ور کوم کې یو الله دې په غیب باندې کویا صرف او صرف یو الله دې عبادت او بندگی کا هغه بدنی وی کا هغه مالی وی کا هغه جبی وی کا د زړه وی آسره کو سره دیو الله کی دیشی د بچانی شي کېره وللہ حق لا یکون لغیره ولعبده حق هما حقانی لکه امام ابن قیم رحم الله جو ذکر کړي چې دا الله تعالی یو حق دی چې هغه بغیر د الله نه د بچانی شي کېره او دا مخلوق زان لجدا حق دے دا غد بندگرئی دا دوار جدا جدا حقون دی دا یونی شکے دے دا اللہ وی اِنَّا رَسَلْنَاكَ یکِنَا الْمُنْغَارَ لِبُلَيْتَ دل حق کے دبارا دا سرگندہ ولو دا حق چی دنیا دا حق سرگنشی تا اللہ دیر را لگلے چا اللہ در تکم کتاب راو لگا اللہ در تکم وحی اکڑا آغا حق دا اللہ مخلوق دا بیان کی او خلق دا حق سرگن شی باطل جدا شی حق جدا شی بشیر خوش خبری ورگون کے من گدا ونذیرا او یرا ورکون کے منکرینو تا چکم خلق دا اللہ دا نبی دعوت قبول کی قرآن کریم لتوجو ورکی قرآن واوری فاغیبان ازان کویا کی دا اللہ صفات دا الوحیت و دا خدایی اغاو بے جنی او بغیر دا اللہ نا دا خدایی یو صفت و مخلوق کے بہت چاگم نمانی او دیو اللہ تبارک و تعالی عبادت و بندگی کون کی وَنَذِيرَا او یرا ورکون کے چه سوک مانی چه آغت زیر ورکے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ او زیر ورکا آئی کسانو تا چی ایمان را را دا اللہ کو وحدانیت باندی چی یا ایوہ الناس سعبدو ربکم اے خلق و عبادت یکی اوادی دا خپل رب کوئی او خپل رب و عبادت و بندگی کی یومنی بدی ایمان را را دا قرآن پا حقانیت باندی د پیغمبر په حقانیت باندې دی باندې ایمان راړه او عمل صالحات او عمل او موافق د شریعت عمل هغه وکړه چې کوم ته شریعت خوایي الله وايي دې له زیره ورکا ونذیرا او ير ورکوونکي چه چا غنمانا چه آغی او یاره فانزر بی اللذینا یخابونا ایو شروع الى ربیم اللہ وی او یاروا قدی قرآن کریم سرا آگا سان چه داغی رڑکی دی یر موجود دا چه دی قیامت رد برازی او پا آغا رز دا اللہ دا اجازت نا بغیر سوک دا جاز سفارش نیشی کولے سوک راقلاسون نیشی کولے ہاں جی اللہ اجازت چا تاوکی چا لاوکی نواز جدا خبر ادا ونذیرا او یرا ورکا انکے او بکرا کی ویلو اِلَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ تَپُوسُ بَنِشِ کے دے دتانا فَبَارَدَ دُوزَخْيَانُ کے شیخ ناسو بیان کو پچھلا کل خلق جنت تلال شی او یو کا سیدن دوزخ تلال شی نو اللہ بردی طول جنتیانو نا در یو دوزخی بارک تپوس کئی مائے امیر سیب تپوس دا نو کما ویدیو کئی یہ من کو پوئی گونا نو ما چه پوئی گینا نو بیا مو آئے گا زان اول پویا کانو بیا داغین بادو آیا ذکر بین مشیخو کو کپر دے گا وی سوائی مائدد آواما چه کون خلق جنت تران شی یو کا دوزخ تران شی اللہ با دے تولو جنتیان لگا پوس کئی چه دا سڑے ولی دوزخ تران نمائی قرآن کے خواه اللہ وی چه جنت کے بوزما لا خوف علیهم ولا هم یحزنون نبوی سیارا پا دی باندی او نبا دی غم جنشی اما امیر سے ما کرو پا غمی زبوان جو اوت پارا نا اللہ تا پوس کئی چی دا سڑے تو زخت تلده نولی تلده نما کرو پا دا غمی زبستو جواب والکم او اللہ وی غم و سننی بجانب کی الحمدللہ اللذی اذهب عن الحزن حمدون دی اللہ آغا ذات لا جی زمون غم و خبیان ختم کر نتاقو مائی مالا بیا غم بیدا کر دی سمت لب شمائی پیغمبر ربم کا پوس کی گی جی تر آغل خب آرام جنت کے ناسی اول دی جوار سے بھلے دوزخ کے پروز دی تا ربم کا پوس کی گی ما ربم کا پوس کی گی مائی دا کم جائے بل مسئلہ دے بتارا جے اللہ وئی چے تخفل کار سرا کار دنیا جولا فسدا بما تو عمر چے سرا تا بینا شوی دا اغا سپا سپا کلاو کلاو ہوا آیا کلاو کلاو ہوا آیا چے چاہو منلا زیر والا ورکا چے چاہو نمانلا ویر روا ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم تقوز بنشي كي دي دتانا فبارة دو زخيانو كي چي دا دو زخ تدا خلقو للعرض وطوع الله بتقوز كي دي جنتينا اسمائل قرآن من انگستاو من اسم مدد استانشم من لے چه الحمدللہ ما قرآن ویده ده وزد ده خبر پوشوه او دے منی دے اللہ خلق گرد و آغا خلق دے او منی جی جا قرآن دیوے دے آئی غریبانان ناکو دی نو جستاونی کی سخوان تناس دی او کسی و دکی نو آغا قرآن نا خبر ندے اغوی کنی دا لیا سدو قرآن نوائی اواز دے کنی دین نوائی حالان کی دا دین خبری ندی دا دسرا دین خبری دی قرآن و سنت دکا اغوایا نو اغا دین دے ایوانی با پوشی خلق با پین پوشی اللہ و ایو ایم من امت نو او نشت دیسی او دلا امت الا خلاقی یا نبیر مگر تیر شد بائی کی رول کے آر یو امت سی دنیا کے راغل دے نو اغیی که اللہ پیغمبر را لگلے دے او اغیی تا پیغمبر را غلے دے او اغیی دا اکیدے او دا عمل پا زور زیر پویا کری دے او دا اغیی بانا اللہ تعالی خود مکڑ دا اللہ وی پیغمبر دراؤ دے گا لِاللہ یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسول دیر پارا جی پاد نشید خلقو فا اللہ بانی سے اعتراض فضلی گلو دی پیغمبرانونا چی پیغمبران راشی او خلقو تا دی اللہ دین بیان کی چی سبا سو بداو نوائی چی اللہ که مونگ دی پیغمبر را غلوی او مونگ دی بیان کردوی نو مونگ با پویشیو نو مونگ با نندو زخت نور آغدی اللہ وی دا بانن ولا ختم کرده یو امت که بیر پیغمبر نده پریخه او دا امت چه ده در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در دور می روالا تر قیامت کامی دو کوری دا طول یو امت ده او دی دا اللہ دا عالمی پیغمبر را لگنه ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ز د ټولو پیغمبرانو په اخر کې الله مهر لګولې زمانه بعد بل پیغمبر نه راځي بل نه پیغمبر زمانه بعد نه راځي لا نبی آبادی زمانه بعد بل پیغمبر نه راځي د بکرا دا ولا امامت کا ځانه را اوستو دا چې څنګه راغې جوړا کړه سیکاران دې تقریر کوي او د غلام محمد قادیانی سی بدونه کوي آستا په خاور باندې او داغه تعریفونه او سی بدونه کوي دی بیا او په دې قادیانان نه سی وای چې راګي وای غلام محمد قادیان تور وي زنده وا وای دا موږ سیکانو د لار کولاو غړل سیکانو د لار نه کولاو غړل دا اصل کې لار کو لاوکړې تا دیانانو دا دا یو جو در 24 غنټې ګرځي د کا دیانانو مشر ها دا ټول چې د لاندې ګانګې دا وایي دا پرون چې په مردان کې بیا هغه عبادت خانه د کا دیانانو بیا د نیوی سر نه جدنو بیا آبادولا او دې یو ایسی تحصیلدار ټول رالل او د قادیانانو کوم عبادت خانه چې مسلمانانو روانه کړو مردان کې داوی په مایش او ورسه وکړل او پاره باندې چونه واچول او د مردان تعالی علاقینو جوانان ورته سره وتل چې دې راځي چې د قادیانانو عبادت خانه جوړیږي نو زموږ لاشونه بدلې نه شي دي نه دا غین بیا چې د روزو شیدا اوسو دا یو سور دی کی دا سلا جروانه دا سدی او زه و اریان ما ا خلق دا چې غیله الله کوی هم ورکړه دا او سره له کوی اغی نه پوشی د دې کا بیانانو د ایجنټانو اړم دی د دې مرسته گئی زه تا جو ما اس نه ما ورانی یا خدای ته دې حقیقت حال نه خبر ندی او یا خبر دی ځان نه غرضه کړل دی نو چې تنن د دې فتنو خلاف د قران کریم په ذریعہ باندې تنن اواز اوچت نه کی او د ناموس او د ختم نبوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه خلاف د سوکۍ او د هغه نوټس وانغلی نو دا را ته وایا چې ته به کله چې د نبی عرابی جاریږي په هر دور کې چې کومه فتنه راوچته شوي قرآن کریم د هغې رد کوي او قرآن کریم الله تعالی د دې فتنو د سر د خورولو لپاره رالېږلی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صحابه کرامو ته وی چه پدی امت که بعد داس پتنی رازی یو بلپسی لکسن دی یو هار مزه چوش لیگی او داغی غمی دی یو بلپسی را تویگی نو دا غصی با پدی امت که پتنی رازی صحابه کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعینو یا رسول اللہ ده داغی پتنو طول بپسی کی او د دې فتنو علاج به پسیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن کریم د دې علاج به په قران کریم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو. د دې ټول فتنو او د مرزونو علاج چې دی هغه دا اخیری کتاب د الله تعالی د عظیم النسخه په دې باندې به هغه جواب کې او دا غیر رد بکی او دا غیر سر بخوری دا زمان دی مواری دا خصوصا آغا خلق چه دا قرآن کریم دایان دی او دا غیر مغی دا قرآن پروت وی او آغیر اللہ علم دا قرآن او سنت ور کرده قرآن کریم او احادیث مبارکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غیر پسینه که پراتی تو دا آغای دیوٹی او زمداری دارا چه آغای دا دا فتنو نوٹس اخری او بل زان دا حالات حاضرانا خبر ساتی دا مطالعه دا سٹڈی دا کتابونو دا تاریخ دا مطالعه بزریه بانده دا مخکنو کومونو دا زوال او دا وروج اسباب معلوم کی موجودہ حالات باندې نظر ساتي او هغه کې چې کم ځای کې د کمې مورچې نه د دین اسلام په حقانیت باندې حمله کوي او غزار کوي نو هغه مورچه ټارګټ کول او د قران او د حدیث په دلیل باندې داغه مو ټول جواب ورکول او هغه دنیا د چهره غلط ثابتول او دغه په مقابله کې قران او سنت په دلیل باندې د دین اسلام حقانیت هغه دنیا ته خودل او دا دنیا ته پیغام ورکول چې قران کریم چې ده د الله کتاب د الله دین اسلام شریعت اسلامي هغه یو داسې کتاب داسې دین دی چه اغا پو دنیا کے دا مذهبی رواداری علم بردار دے او دا دین اسلام او دا قرآن سنت نا علاوہ نو چه سمر دینو نا دی اغا طول تنگ نظری دی او اغا طول چه دین دا محدود سوچ خواندان دی یهودیان صرف تورات منی بل کتاب نا منی عیسائیان صرف انجیل منی بل کتاب نا منی مسلمانان قرآن امانی تورات امانی انجیل امانی زبور امانی دارنگی یوصل لس صحیفی طول امانی تا طول امانی حق و سج امانی فخفل وقت بانده دا آغی دا هدایت نسخه که دل امانی او دا آغی طول و کم ضروری خبری چه تر قیامت چلی دل پتارو اغاق قرآن پخپلدار کے محفوظ کرے او نور اللہ تعالی طول دینونا مذہبونا منسوخ کرے دا وہ یو دین اسلام دے چقدر رواداری علم بردار دے نو وہ طول تا نظر دی دا یو دین اسلام دے زان بخبرے دا حالات حاضرانا او پا حالاتو بانے با چک ساتے چی چارتا آتے نا دا خوب دا غفلت پا خوب بانیو دے او ساد دن پا حقانیت بانی خلق حملے کئی لگیاوی پا مختلف و طریقو سادشنو باندے حد صلاح الدین ایوبی رحمه اللہ پا وقتی چکلا دا غاغا نائب سالار دا غن باغشو او دی عیسائیانو پا منگل کراغے او آغا فلسطین تلال او داغی به مشرانو پا کامپرنس کی که ناست که آغی و طبیع غم مکوا منگتاز خلق دیار کردی دی جستازو پا جمعاتونو که آغی لولی خطیبان دی آغی لولی خطیبان دی او دی عیسائیان یهودیان او دا مسلمان او دا علم پا جامع که نو آغی زان مانه جامعه چوله ده ده مسلمانه او ده دینداره او استاد و خلق و امامته ورگه غمی اونه ده ده آغی و طریقه کارو نن با یو سڑه یو غلط کار کئی او آغی تا با جامعه داسی اچائی چه خلق بوئی تی دا خلیر پا دین مین ده لگا چه ده نو قادیانیت لعرم دی ترویج ور گئی او قادیانی سوچ چه ده آغی لرواج ور گئی او پا دا ملک چه ده نو دی ملک ریاست مدینه نم ور گئی د دې لپاره چې د خلکو همدردی نه حاصل کی نو دا چې نه دا هغه وړو بولو د بوتل له پاسه د شهد نوم لیکل دي دا په دې دنیا باندې دا کار کوي خلک او دا د هغه نه را شیاره روان دي ان چراج نوم باندې دا ورکم او کار به جنور کوم دا خلک دا کار کوي او الحمدلله منګه ودنی یو پراته زمون د سیاسي عزایم نشته زمون بنیادی خبره زمون ایمان دی زمون قران دی زمون نبی دی زمون د دین دی او د ناموس رسالت او د ختم نبوت د عقیدې دفاع ده او د الله د نبی د سنت او ترویج او د هغه مقابله کې ټولې طریقې ټول وسمنه رواجو رواجونه هغه چې کمنو هغه ګوشمال کول دي او یو د الله تعالی د نبی سنت او رواج ور کول دي دې بنیاد باندې موږ لګیاله په دې کې نه د مرګ نه یریګو نه الحمدلله د مرګ سره صدا غم شته او کله دې لپاره زموږ سر قرباني دي نو دا به زموږه خوش قسمتي وي دا به زمو خوش نصیبی وی بیا الله تبارک و تعالی وای و ان یکذبوکا کدی درو جنگیا گئیستا غمونه کی یو تنی ستانه مخ که دولو پیغمبران دی دغه نسبتونه کړو تسلی رسول الله صلی الله علیه وسلم لور گئی و ان یکذبوکا کشری دی درو جنگیا گئیستا فقد كذب الذين من قبلهم بس جنن درو جنتیا کړو آکسانو چې دین اوران دیو جاءت رسلهم بالبينات راغلو وایتا پیغمبران دای په واضح او دلایل سره دلایل عقلی پیش کړو په اسباب د توحید باندې و بالزبوری او پسیبو سرا و دلائل نقلیو سرا و بالکتاب المنیر او بالکتاب روحان سرا و دلائل وحیو سرا آر قسم دلائل پیش کرو دا اللہ تعالی دا توحید ثابت اول دفارا او دا خل حقانیت ثابت اول دفارا چه خلق و نمانل ثم احست الذين كفروا بامرون صلى كسان کی کافران دی فكيف كان نكير نصرنگو عذاب زما الله چراو مين ول نو بیا زما عذاب ته سنگو چلو می دلونی اسی سال یخ پخ می لنگلل بچا باندې میکانی وارو زمګا می پورتا کرا سوګ می په سیندونو کې غار کړل بچا باندې می چې دې زلزلې راوستي بچا می د اسمان د واریا دینه ور راو ورو سوګ می په توپانونو کې غار کړل بچا باندې می توپانو سیدې راوستا سوګ په یو عذاب او سوګ په بل عذاب باندې ورپسې بیا دلائل عقلی ذکر کړي الم ترایا نوینیدو ان الله چې یقین الله تعالی انزل من السماء ماء راول وی د باران اوبه الله د باران اوبه راوړی د فاخر جنابی ثمراتن راو باسمو پای سرامی مختلفا نلوانوها چه رنگ پر رنگ رنگونه دی مختلف رنگونه رنگ پر رنگ رنگونه دی اس سے یو کسم دا سیوانو گورا دا چا یو رنگ دا چا بل رنگ دا نور میویو گورا دا چا رنگ توروی دا چا سروی دا چا زیڑوی دا چا رنگ شنوی سوک پا یو رنگی سوک پا بل رنگوی دا رنگی ومن الجبالی او دو غرننا جو ددن بیزن تو دینی اسپینی دا ماربل دل جوڑی گی دا جان اسپینی و حمر الاؤسری دا جان اسر ماربل جوڑی گی هم او مختلف الوانوها رنگ پا رنگ رنگو نبی و غرادی بسود او ست تک تور دی او گورا راسا ماربل گورا متکی توری دی و منان ناسی او دی انسانانونا چه حج دلانش نبیار اکا که دی انسانان در اکو من پتل نبی ست تک تور وی او دا زیان زیان غا خونه او ست تک زیان زیان وی لکا اندونیشیان او سچی دینو آغا ندیر تور وی انسپین وی لکا انڈیا پاکستان سا خلق بنگلدیش والا او سدا دیو جا تک سرس وی لکا ترک او سدا دیو جا آغا سرس پین وی لکا چیکنیا والا فلسطینیان دا خلق او سغا نمرنگی وی لکه عرب و پختانه دازو وی که ندیر سپین وی او نه دیر سرو وی او نمرنگی ونی وی عربیان هم داغا شکل بانی پختان هم داغا شکل باندی او سجی نغالک سپین وی بلکل تک سپین مختلفون الوانو ها در دیم که دینو مختلفون الوانو رو وَمِنَ النَّاسِ يَوْلِينَ سَانَانُنَا وَالدَّوَابِ او دا دانگرونا لسان او دا زنده سارونا وَالْعَنَامِ او دا دانگرونا مختلفون الوانو رنگ پا رنگ رنگونه دی کَوَالِكَ دَارَنگِ دار جا خل رنگی کَو سمیلو داسی دی عربو کیسا یو نسل لے چی دا آغای دیر خیسته شکلو نای دا مجید کبان و آفاز رادنم مجید بلال چی کمنی و جوڑ شوه دی مجید نبوی سر آفای که یو خوبولو که دی یو دوی جمع جوڑ شوه دی دا مجید نبوی نا آفا دی جنوب درب بانده پخوا که ده لون نیست که یو دا سڑک ده یو مرگیر ده بیاغ جماعت ده دا اغیه سره و دسپنسری وانی ده پا اغیه که اغیه مختلف شربتون و علا کولر ایخی دا سیگن علکانی اغیه دوگی لگولی ده دا زی من رادو گن کسانو دا چه سر آلما مال برا کوله نه ماته افغانی نه ماته افغانی اما گفت پاکستانی افغانی یا انا غیبی ها بلکل ماته بی نسل افغانی بایا بلکل افغانی نه ماته ایما ای تاو سنگ قوش کوی ازا افغانی ام پختون ما ای من الوجه نه ماته مجید بدل ازی نه ماته دا غمدول افغانی ام دی نوی خاندل داسی ما تا غیر ملک سی وڑو که لو تو گیر آنو را آولی وی گیر دی پتر راتا نلگی او استاسو پتر وی خب آسان نلگی نماو کنی ما افغانیم خو کابلی افغانیم ما پاکستانی افغانیم وی خاقا نو پتر لگی لگال دی جرال جنو واضح پتر لگی چه دا کم ملک تی او کم ملک والا نو آغا خواه اندازه لگی مختلفون الوانه رنگ پا رنگ رنگونه بی کبالکان دارنگی انما یخش الله خبر دادا یریگ دارنا من عباد العلماء د بندگانو د الله نا هغه خلک پوي وي. مولانا مفتی محمد شبیه مولانا د پوسو کا وای دا سوای هغه عالم آغی چې د قران او د سنت علم ول الله ورکړی او دا غی قرآن کی آدم معرفت دا اللہ نصیب شوی دا اللہ تعالی عظمت او دا اللہ تعالی جلال دا آئی صفات و دا معرفت دا بنیاد دا غب زرام محصوبانی پروت وی دا غب زرکی دا اللہ یرلی او ایچی کم یو کس اگر علم کری او زرکی دا اللہ یرلی نا روی پا دی مد که نیسا بی او بیا روی بی عمل آلم لبا اللہ جو بی عمل امین سانس رو خدا ورکی جو دی سرا دو کوئی دا اللہ کلی ما توی نوی آلم آغا چاہتا وی چاہتا معرفت دا اللہ نصیب شی او دا اللہ یر بزلکی دا ناروان نزان بچ کئی او جائز او حلال سیزونا اغا استعمالی غلط و ندان بچ کری او استاز روانوی ما تیوی گورا جی بکار دی یا مقل علال زنانا را دی نویاوی چی مقبل کهی سره دی نویاوی چی ویدا خو پلانی استاز دی یا ما چی ویدا در زنان در سره مقتارم نمائی تاسو داسی کاتر وانا کنی را چی خلکو در رجی گنگن و مائی او صدر در زنانا اپری خود ویدا او سڑی نده پلانی او ستاجی ده دا اللہ یار علی جراولی کنا این اللہ عزیزن غفور یکینان اللہ تعالی زور ورده صدانه را جدو با اللہ کلی ماتی اللہ دا تکنی سوید مشینا زور ورده غفور با خونگی ده شد خلو گناونو مافی کن او غاری اللہ تبارک و تعالی با خونگی ده سبب هو غټین چې دی شل مې د کم سلور لګان را وسوي بیا ها ان شاء الله تعالی ذکر ټیم ډیر کم دی مزه ها نو نه سبب هو دی چې روانه باندې شروع شي الله دې رسول له وعلیکم را معاف کی ازمن روح کې دی الله له قران او سنت او د حق مینا واجی امون له الله طاقت او توفیق راکی چه ده ده فتنو پا ده نازد دور که منگا حق دین اسلام تو قرآن و سنت و